Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 سيوزي 4 سيوزي 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. Той заспа, въпреки че телевизорът работеше. Той заспа, въпреки че телевизорът работеше. لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. Той остана още, въпреки че вече беше късно. Той остана още, въпреки че вече беше късно. Иннаху лам яти, ма аннана кунна мутаваидин. Той не дойде, въпреки че се бяхме уговорили. Той не дойде, въпреки че се бяхме уговорили. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Телевизорът работеше. Въпреки това той заспа. Телевизорът работеше. Въпреки това той заспа. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Вече беше късно. Въпреки това, той остана още. Вече беше късно. Въпреки това, той остана още. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Ние се бяхме уговорили. Въпреки това, той не дойде. Ние се бяхме уговорили. Въпреки това, той не дойде. Ма аннаху лейса ладейхи рахсат кияда, иля аннаху якуда сайяра. Въпреки, че няма шофьорска книжка, той кара кола. Въпреки, че няма шофьорска книжка, той кара кола. Ма анна аль-шаря залик, иля аннаху якуд бисура. Въпреки, че пътят е хлъзгав, той кара бързо. Въпреки, че пътят е хлъзгав, той кара бързо. Ма аннаху сакран, иля аннаху яркаб дъррража. Въпреки, че е пиян, той кара велосипед. Въпреки, че е пиян, той кара велосипед. Лейса ладейхи рухсат кияда, вамаа залик якуд сайяра. Той няма шофьорска книжка. Въпреки това, той кара кола. Той няма шофьорска книжка. Въпреки това, той кара кола. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Пътят е хлъзгав. Въпреки това, той кара бързо. Пътят е хлъзгав. Въпреки това, той кара бързо. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Той е пиян. Въпреки това, той кара велосипед. Той е пиян. Въпреки това, той кара велосипед. Иннаха лам тежид вазифа, ма аннаха кад дарасат. Тя не си намира работа, въпреки че е следвала. Тя не си намира работа, въпреки че е следвала. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Тя не отива на лекар, въпреки че има болки. Тя не отива на лекар, въпреки че има болки. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Тя си купува кола, въпреки че няма пари. Тя си купува кола, въпреки че няма пари. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Тя е следвала. Въпреки това, тя не си намира работно място. Тя е следвала. Въпреки това, тя не си намира работно място. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Тя има болки. Въпреки това, тя не отива на лекар. Тя има болки. Въпреки това, тя не отива на лекар. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Тя няма пари. Въпреки това, тя си купува кола. Тя няма пари. Въпреки това, тя си купува кола.